دست مینا پمینو کی مینا ایدتولو حسینو حسینا دست مینا پمینو کی مینا ایدتولو حسینو حسینا دا احود خون علی جنگ روان دے دا عشق دا مکتاب امتحان دے دا طلحا عاشقی عاشقی دا شاہید پاک اللہ او قرآن دے دا قضا نحبہ عمرینا اذا طولو حسینو حسینا دا قضا نحبه ان عمرینا اذا طولو حسینو حسینا دست مینا پمینو کی مینا بادشاہی خون تخت نا قدرت دے ندا کو مملکات ریاست دے لاس دیرا کر ازا بادشاہی خو دا ابو عبیدہ شہدات دے د حضور پوپو پروت دی عمرینا اید طولو حسینو حسینا د حضور پوپو پروت دی عمرینا اید طولو حسینو حسینا دست مینا پمینو کی مینا ایدتولو حسینو حسینا دست خوک درد پاک بادارا وقت کم کیف دی پار وردگارا ابی سار لہر چانا پردی کری کڑا واخلی او زیلا دیارا تنہا جی او تنہا بیارا جینا ایدر طولو حسینو حسینا تنہا جی او تنہا بیارا جینا ایدر طولو حسینو حسینا دست مینا پمینو کی مینا ایدر طولو حسینو حسینا پخی مان پو تیر جوند او عمل یم دا یو نبی جوندون پو تکل یم والم زاہم دستالی و نیشم مسافیر دا دیخولی مزل شم بسم الروح زرگینا خواخوینا ایدر طولو حسینو حسینا بسم الروح زرگینا خواخوینا ایدر طولو حسینو حسینا دست مینا پمینو کی مینا ایدر طولو حسینو حسینا دست مینا حسینو حسینا ایتا طولو حسینو حسینا.